Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. No matter where we fears, we must fear the moment of truth, baby. They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We all must meet our moment of truth. The same shiesty cats that you hang with and do your thing with could set you up and wet you up. Nigga, peep the language, it's universal. You play with fire, it may hurt you or burn you. Lessons are blessings you should learn through, let's face facts. Although MCs lace tracks, it doesn't mean behind the scenes there ain't no dirt to trace back. That goes for all of us, there ain't nobody to trust. It's like sabotage, it's got me ready to bust, but I can't jeopardize what I've done up to this point. So I'ma get more guys to help me run the whole joint. Cultivate, multiply, motivate, or else we'll die. You know I'll be the master of the who, what, where, and why. See, when you're shining, some chumps will wanna dull ya. Always selfish, jealous punks will wanna pull ya down. Just like some shellfish in a bucket, cause they love it to see your ass squirm like a worm. But just as you'll receive what is coming to you, everybody else is gonna get this too. I ain't no saint, therefore I cannot dispute that everyone must meet their moment of truth. Actions have reactions, don't be quick to judge. You may not know the hardships people don't speak of. It's best to step back and observe with couth, for we all must meet our moment of truth. Sometimes you gotta dig deep when problems. Ja, vi starter kampagnesporet med Gangstar, 1998, deres comeback album og et af de store numre for det album, Moment of Truth. Det er MC Guru og DJ Premier, der synger om det her med, at nogle gange så bliver man nødt til at spænde livremmen og se realiteterne i øjnene. The moment of truth. Og det er jo lidt det, der sker med Donald Trump de her dage, at det begynder at gå op for folk, at Donald Trump rent faktisk igennem valgkampen mente det, han mente, ja, da han sagde det. Præcis, og ikke bare det. Han har også tænkt sig at gennemføre det. Altså, han spiller ud som sådan en virvelvind med dekreter. Det ved jeg godt, at det kan være, at nogle af de dekreter ikke sidenhen kan blive kommet igennem kongressen og alt det der. Men det er meget tydeligt, at det, som Trump sagde i valgkampen, det mente han. Og nu sidder han i Det Hvide Hus, og han agter at gennemføre det hele, ser det ud til. Ja, og som de synger i Gangstar, så er der altså nogle punks, der vil forsøge at underløbe dig, men så må man tage sig sammen. Og det må man sige, at Donald Trump gør. Han er ret ligeglad med, at han på alle fronter nærmest løber ind i vanskeligheder. Kongressen er ikke ret begejstret for meget af det, han vil. Domstolen er ikke ret begejstret for store dele af de ting, han ruller ud med her. Og pressen er ligesom hans. Og delstater. Altså, ærkefjenden, og ja, alle steder, på alle fronter, er der nogen, der skubber tilbage på Donald Trump, men det synes jeg ikke rigtigt at bide på ham. Nej, tværtimod, Mads, for så glæder man sig jo over den selvtillid, som selvsikkerhed og selvtillid, som Donald Trump hele tiden har. For de par gange, hvor han så er blevet spurgt, kan du se, der er uro i lufthavnen, kan du se, der er demonstrationer i lufthavnen, kan du se, at Californiens guvernør, kan du se, at New York statens guvernør har sagt en masse kritiske ting, så siger han så bare, nej. Det går lige efter planen. Og man må sige, at Donald Trump har på den måde, skal vi sige, altså jeg tror ikke på noget tidspunkt i løbet af valgkampen, jeg ikke tænkt, at han ikke mente det, han sagde. Og jeg tror egentlig, diskussionen nok mere ikke så meget kommer til at handle om han rent faktisk vil forsøge at gennemføre sin politik. Det tror jeg, han vil. Det, der nok mere interessant, det er, om vi om en måned fra nu, eller et eller andet, når vi kigger lidt frem i kalenderen, hvor meget er det, han bliver nødt til at lægge sig på. Altså et godt eksempel er jo det her torturspørgsmål. Han er jo overbevist om, at tortur virker, men han har valgt at sige, at det er forsvarsministeren Mattis, der bestemmer, om der skal være tortur. Og CIA-direktøren, han kan ikke rigtig forstå, at de ikke synes, det er en god idé, men han synes, det er en god idé. Og, det, og, så, ja. Og jeg tror faktisk, der kommer til at komme en del af det, når han må se på realiteterne derude. I hvert fald så er virkeligheden nu den, for det første, ingen republikanere troede, han kunne blive valgt til deres præsidentkandidat, det blev han. Ingen demokrater troede, han kunne slå Hillary Clinton, det kunne han. Ingen troede på, at han ville føre den politik, han sagde, han ville føre i valgkampen. det gør han. Så situationen er sådan set, at man kan vel roligt sige, Mads, ud fra fuldt, hvordan de europæiske stats- og regeringschefer og udenrigsminister, de har opført sig i løbet af de sidste par dage. Man er helt i vildrede. Man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre. Nej, og man kan jo sige, det er jo svært det her, når man har et så ubeskrevet blad som Donald Trump inden, og en så aparte politiker, som han er. Som regel er man vant til, at man ligesom har en fornemmelse af, hvor ligger de så henne i sådan nogle kendte politiske spor i USA. Obama var noget af det, jeg synes, man blev mærke i starten, da han kom til embedet, at han lagde ud med at være ret venstreorienteret, og sluttede med at være meget, meget moderat, lynhurtigt. Det tog ham sådan et par måneder at blive opdraget til at være midtsøgende politiker. Og det bliver bare spændende at se, hvor lander Donald Trump, når han sådan indser, hvad han kan få igennem, og hvad der kan lade sig gøre, og hvornår hele tiden må føje sig. Fordi det er jo et system, som er ret god til at ensrette folk, der gakker ud. Kan du huske, Mads, lige efter, at han havde vundet valget, Donald Trump, så var der sådan mange, der skulle forklare, hvordan kunne det her lade sig gøre? Hvordan kunne medierne, jagttagerne tage så meget fejl, mens vælgerne godt kunne lide Donald Trump? Og der kom der sådan en berømt sætning om, at medierne, de tog alt, hvad Donald Trump han sagde, bogstaveligt, men de tog ikke Trump som person seriøst, hvorimod de vælger, der godt kunne lide ham, de tog ham seriøst, men ikke bogstaveligt. Og nu er virkeligheden vel den, at vi faktisk både skulle tage ham seriøst og bogstaveligt. Det der med at tage ham bogstaveligt, det er jeg ikke sikker på, fordi han har jo godt nok sagt mange forskellige ting. Altså, den ene dag synes han, at mexikanere var de rareste mennesker på planeten, og nogle timer senere samme dag, ville han bygge en mur. Altså, det er gået lidt op og ned. Han har skiftet standpunkt, også i løbet af valgkampen. Han er altså på den måde en, der... Altså, meget af det, han nu begynder at fremlægge som politik, der har han altså sagt ting, der er i strid med det, han fremlægger. Men han har selvfølgelig også sagt det, han så gør. Altså, han har været lidt over hele det politiske landkort med mange af sine synspunkter. Det er rigtigt, så nogle gange, der skal man håbe, hvis man er i Mexico for eksempel, at man fanger ham på den dag, hvor han synes, at mexikanerne er the greatest people on earth, lige efter amerikanerne selvfølgelig. Ja, men det ser ud til, at det løb er kørt. Han har besluttet sig for, at der skal være konflikt med Mexico. Det var det, han lagde ud med simpelthen, at sørge for at få italesat hele politikken omkring muren og forholdet til Mexico igen, og det ser desværre ud til, at de to nationer er på vej i sådan en fireårig periode, hvor forholdet mellem dem bliver sådan på frysepunktet. Lad os prøve at komme i gang med at tale om nogle af de mange ting, som Donald Trump han har sagt i løbet af de jo forholdsvis få dage, han har været præsident, selvom man næsten kunne tro, han havde været det meget længe, så mange forslag er der kommet. Vi prøver i dag at tage udgangspunkt i et halvtime langt interview, som tv-stationen ABC, en af de store tv-stationer i USA, de foretog med præsidenten her forleden dag. Og lad os lige prøve, Mads, at starte med hans sådan overordnede analyse af verdens tilstand. Lad os høre den her. The world is a mess. The world is as angry as it gets. Well, you think this is going to cause a little more anger? The world is an angry place. All of this has happened. We went into Iraq. We shouldn't have gone into Iraq. We shouldn't have gotten out the way we got out. The world is a total mess. The world is a mess, David. David, han taler til her, det er altså ikke mig, men det er David Muir, ABC-journalisten. Men Mads, det der ligger klart her, det er jo det der sortsyn, som har præget ham meget lang tid, når han taler om verdenssituationen. Det er simpelthen a mess. Og det er jo det er noget, der har præget alle Donald Trumps udmeldinger, siden han begyndte at give sit besyv med om verdens gang og USA's gang, det er, at Donald Trump er en glasset er halvtomt person. Han har et meget negativt syn på verden. Han bliver ved med sådan at tale virkeligheden ind i en meget dystopisk sammenhæng, og når han beskriver forhold i USA, så er det altid med de allermest negative briller. Han minder mig på den måde om sådan en vi kender, har alle sammen sådan en person i vores netværk, som er overbevist om, at ikke bare er klimaforandringerne menneskeskabte, men dommedag er også lige om hjørnet, og at vi, det er sådan 5 minutter i den før den endelige katastrofe indtræder, og har haft den holdning altid. Og det har Donald Trump, tror jeg, også altid haft. Altså forestillingen om, at om en uge, så er det dommedag. Men der er også den fordel ved det, fordi der kan han jo også godt, man skal huske på, at han jo altid har været CEO, altså øverste chef for de firmaer, han har ejet eller drevet. Og der er det jo klassisk, den måde, han har opbygget sin virksomhed på, de opkøber andre virksomheder. Hver gang man opkøber en ny virksomhed, eller hver gang man bliver direktør i en ny, så starter man med at sige, uha, det ser slemt ud, det her. Det er dog en helt katastrofe, jeg har overtaget. Selvom det ikke nødvendigvis er det, fordi så kan man i anden kvartal, og tredje kvartal, og fjerde kvartal fremføre fremgang. For det gælder jo både den amerikanske økonomi, som han siger er helt forfærdelig, på trods af, at alle de tænkelige nøgletal, vi næsten kan komme i nærheden af, er positive, så siger han, de er helt af hækkenfeldt til, og verdenssituationen, vreden derude, er helt forfærdelig. Er det fordi, han vil skabe en stemme? Jamen det er jo alt. Altså, når han kigger på noget, så ser han det negative ved det. Og det gør jo, at det former sådan hans måde, at gå til politiske problemstillinger på, altså et forhold til Mexico, er også kendetegnet ved, at han ser på alle problemerne ved indvandring. Illegale indvandrere i USA udgør 4% af den amerikanske arbejdsstyrke. Hvis man smed dem ud i morgen, så ville USA være i ret store vanskeligheder på den front. De er en vigtig del af sådan den økonomiske evne til at kunne producere billigt, de virker lønhæmmende, at de er der og så videre. Der er alle mulige ting, man sagtens kunne tale op, og det har man også altid hørt mange gøre, når de sådan har skulle diskutere de her ting. Men ikke Donald Trump. Når han går til en problemstilling, så beslutter han sig for, sådan at det enten er sådan en binær situation, at det er enten meget skidt, eller også er det meget, meget godt. Og meget ofte er det meget skidt, når han vælger at gå ind i en problemstilling. Og så er det jo også, Mads, synes jeg også meget karakteristisk, at det er den der koldkrigstankegang, der hedder nulsumspillet. Det vil sige, enten vinder jeg, eller også så vinder du, og vi kan ikke vinde begge to. Det ligger som sådan et fast princip i virkeligheden. Det var sådan, vi tænkte globalt under den kolde krig, og det er vel i virkeligheden på mange måder, det globalisering har været det modsatte af, at vi har sagt, hvis I vinder, så vinder også vi. Ja, og man kan sige, at Trump kan godt lide analyser, der sådan falder ud som, at enten er noget skidt, eller også er noget godt. Altså, der er de to veje, man kan gå. Der er ikke sådan et pragmatisk sted i midten, hvor man sådan gør noget og indser, at det, man gør, har styrker og svagheder på en og samme tid, og så prøver man at vælge at lande et sted, hvor man sørger for, at der er flere gode ting, end der er dårlige ting. Og derfor, når han taler om handel og om den verden, vi lever i, om indvandring til USA, eller det hele det her stop for flygtninge fra en række muslimske lande, så er det sådan altså noget, der tit er meget i strid med fakta, fordi han har den her manglende evne, synes jeg, til at se ting i sådan et mere sådan nuanceret perspektiv. Lad os prøve at se et tidspunkt her, hvor han også i interviewet med ABC's David Muir, det er deres berømteste tv-vært, nyhedsvært, der kommer han ind på tortur, waterboarding, og det, der er helvedes meget værre, som man siger. Lad os prøve at høre den lidt lange sekvens her, der handler om Donald Trumps holdning til brug af tortur. I will tell you, I have spoken to others in intelligence, and they are big believers in, as an example, waterboarding. You did tell me. Because they say it does work. It does work. Mr. President, now, personally, Mr. President, you told me during one of the debates that you would bring back waterboarding, yeah, and a hell of a lot worse. I want to keep our country safe. I want to keep our country safe. What does that when mean? When they're shooting, when they're chopping off the heads of our people and other people, when they're chopping off the heads of people because they happen to be a Christian in the Middle East, when ISIS is doing things that nobody has ever heard of since medieval times, would I feel strongly about waterboarding? As far as I'm concerned, we have to fight fire with fire. Now, with that being said, I'm going with General Mattis. I'm going with my secretary because I think Pompeo is going to be phenomenal. I'm going to go with what they say. But I have spoken as recently as 24 hours ago with people at the highest level of intelligence, and I asked them the question, does it work? Does torture work? And the answer was yes, absolutely. You're now the president. Do you want waterboarding? I don't want people to chop off the citizens or anybody's heads in the Middle East, okay? Because they're Christian or Muslim or anything else. I don't want, look, you are old enough to have seen a time that was much different. You never saw heads chopped off until a few years ago. Now they chop them off and they put them on camera and they send them all over the world. So we have that, and we're not allowed to do anything. We're not playing on an even field. I will say this. I will rely on Pompeo and Mattis and my group. And if they don't want to do, that's fine. If they do want to do, then I will work toward that end. I want to do everything within the bounds of what you're allowed to do legally. But do I feel it works? Absolutely, I feel it works. Ja, Mads, det er jo virkelig en sådan typisk Trump, som du også var inde på lidt før, fordi vi får i virkeligheden to budskaber. Det ene budskab, det er, jeg tror på det. Jeg har talt med nogen, der har sagt til mig, at det virker. Vi får ikke at vide, hvem det er. Og inden for de sidste 24 timer, lige for et øjeblik siden, har jeg talt med nogen. Men disse nogen er altså ikke forsvarsministeren eller CIA-direktøren, som han lige har udpeget og som lige er blevet indsat. De tror angiveligt ikke på det, og det lyder som om, at Trump siger, at det er de to, der får det afgørende ord. Skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre det? Det vil sige, at vi får et mixet signal her. Ja, men det jeg hører er, at Trump selv har en forestilling om, at tortur kan godt give positive resultater, hvis man skal have efterretninger ud af nogle af de her. Men at han har besluttet sig for, at selvom han personligt tror, det virker, så vil han overlade hele det her spørgsmål til Pentagon og til CIA. Og det fortæller mig, at i praksis, så kommer der ikke til at komme nogen ændringer, men Trump har, synes jeg, egentlig ret effektivt for sagt, at han mener noget andet om det her, men ikke vil ikke skubbe det videre. De siger jo meget om, hvordan Trump tænker og så videre, men heldigvis fortæller det mig også, at Trump godt kan skal vi sige, føje sig for andres vilje, at han er interesseret i at lande det her spørgsmål i stedet, hvor praksis bliver noget andet end det, han selv tror på. Og så siger han jo i selvsamme interview, det har vi ikke lige med her, men det er ret interessant, Mads, fordi han siger, jeg blev noget overrasket, da jeg hørte, at forsvarsminister Mattis, han sagde, at han ikke rigtig troede på det. Men okay, det er så sådan, det er. Det er jo en meget, hvad skal man sige, anderledes, for nu at bruge et neutralt udtryk, måde at udtale sig om sådan noget på. Ja, måske tror jeg, altså Trump har jo sådan en meget direkte og simpel måde at kommunikere på. Altså jeg sad og så det her interview den anden dag, hvor han omtaler medlemmer i Islamisk Stat som lumske rotter, og man sidder sådan hele tiden og venter, om der sådan kommer lidt flere ord på. Altså når Obama taler om sådan nogle ting, så var det jo næsten sådan en forelæsning, hvor man hørte alle sider af sagen og så videre. Han turde ikke sige for meget. Donald Trump, han kan godt lide at rubricere og give nogle sådan overskrifter på ting, der er til at forstå. Og det er det her med, at nuancerne er faldet bort i den politiske kommunikation. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er, fordi nuancerne også er faldet bort inde i Donald Trump, om han ikke selv er i stand til at, sådan, at rumme alle dem, at det sådan skal være et op eller ned, når han vurderer ting. Men man kan jo bare se på det her spørgsmål, at her har Donald Trump jo tydeligvis valgt, at der er nogen, der får lov til at være i gåseøjne klogere end ham på det her spørgsmål. Om det er så fordi, at han ellers ikke kunne få Mattis som forsvarsminister, Pompeo som CIA-direktør, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg håber, at det er et udtryk for, at han er i stand til at samarbejde med mennesker, der er uenige med ham, og stadigvæk være i stand til at ligesom lægge tingene til side. Fordi det, der ellers kendetegner meget af det, han har gjort her i starten, er jo, at han bliver ved med at holde fast i ting, som virker sådan helt åndssvagt at holde fast i. Altså forestilling om, hvor mange mennesker, der egentlig mødte op til hans indsættelse, eller om der var valgsvindel i forbindelse med det amerikanske valg. Altså to ting, der er i så meget strid med alt, hvad vi ved om det, at det virker skørt at holde fast i det. At jeg håber, at han på et tidspunkt lærer, ligesom han ser ud til at være lærer her med det her torturspørgsmål, at nogle gange så taber han, og så må han bare lade det ligge. Men der ligger vel også det i det her med at holde det sådan lidt åbent, om tortur måske kan blive brugt længere hen ad banen, så ligger der vel også noget, som også er typisk Trump, også når han taler om, hvordan han vil håndtere Islamisk Stat. Vi skal lade optionerne være åbne, vi skal ikke fortælle for meget om, hvad vi vil gøre, og nu kan man i virkeligheden sige, han siger, det kan være, vi bruger tortur. Det kan også være, at det ikke ender med, at vi bruger det. Det er vel en måde, som ligesom businessmanden at holde optionerne åbne på. Ja, måske. Han havde jo også det her med, at han på et tidspunkt gav udtryk for, at en af svaghederne i den måde, man bekæmpede Islamisk Stat, var på den façon, at man respekterede, at man ikke ville have ret mange civile tab, og derfor lod man ligesom ofte være med at bombe. Og der sagde han jo ret tydeligt på et tidspunkt, at det skal vi simpelthen, nu skal vi tage handskerne af. Og hvis de er der, så er det godt, at de er omgivet af nogle civilister, men så må de ryge med i købet, hvis det er familie og så videre, fordi det her, det er krig, og vi kan ikke, vi har ikke råd til en så dyb humanisme, som vi har udvist indtil videre. Det er de færreste ved, at de fleste droneangreb, der blev initieret under Obama, de blev faktisk aflyst og ikke gennemført, fordi man kunne se på billederne, at man var usikker på, om der var civile, der ville der kunne blive ramt i samme ombæring. Og der var Trump ude at sige, at det synes han var noget pjat. At sådan nogle, de fine fornemmelser ville fjenden ikke have, hvorfor skal vi så have dem? Og det er jo alle de her steder, hvor han sådan har sat en ny dagsorden for, hvad er det, man vil gøre. Og der sidder vel, går jeg ud fra nogen derude, som opfatter sig som USA's fjender, som lytter til det her og tænker, hvad er det så, vi kommer til at opleve? Hvad bliver sådan arbejdsgangen på slagmarken mod USA? Og det bliver spændende at se, når vi kommer lidt længere ind i det, om man sådan ændrer praksis. Og det er jo så, nu siger du, USA's fjender, der sidder og kigger på det her. Vi kan også godt sige, at USA's venner, for eksempel de europæiske allierede herunder Danmark, så det er en lille smule ubehageligt, når han begynder at tale om, at det kan være, at der skal bruges tortur. Men det er dog intet imod de rystelser, det gav her i de europæiske hovedsteder, da Donald Trump pludselig begyndte at effektuere det forbud mod muslimsk indrejse, som han allerede introducerede for lang tid siden i valgkamp. Lad os høre ham tale lidt om det indrejseforbud her. It's countries that have tremendous terror, and it's countries that people are going to come in and cause us tremendous problems. Our country has enough problems without allowing people to come in who in many cases or in some cases are looking to do tremendous destruction. Which you look at what's happened. They have a whole list. You'll be very thrilled. You're looking at people that come in many cases, in some cases, with evil intentions. I don't want that. They're ISIS. They're coming under false pretense. I don't want that. I'm going to be the president of a safe country. We have enough problems. Now, I'll absolutely do safe zones in Syria for the people. I think that Europe has made a tremendous mistake by allowing these millions of people to go into Germany and various other countries. And all you have to do is take a look. It's a disaster what's happening over there. I don't want that to happen here. Now, with that being said, President Obama and Hillary Clinton and Kerry have allowed tens of thousands of people into our country. The FBI is now investigating more people than ever before having to do with terror. And it's from the group of people that came in. So look, our country has a lot of problems. Believe me, I know what the problems are, even better than you do. They're deep problems. They're serious problems. We don't need more. Nej, vi har ikke brug for flere problemer i det her land, end vi allerede har. Og jeg vil simpelthen ikke lukke folk ind i vores land, som har onde hensigter, som vil påføre os tremendous terror, altså enorm terror. Det er folk, der vil skabe problemer for os. Det er folk, der vil os det ondt, og derfor så lukker jeg af nu. Det er jo stærkt tale, og det er livet af posen. Ja, det er det. Jeg har jo med stor interesse fulgt med i reaktionerne på det her spørgsmål, fordi som forventeligt, så har de været meget voldsomme, ikke bare i USA, men også i resten af verden. Og her tror jeg faktisk, Donald Trump har fat i den lange ende. Den her sag tror jeg ikke, han kan tabe på. Jeg ved, jeg er fuldstændig indforstået med, det her har ikke været et problem i USA, men der er en ting er fakta om det her spørgsmål. Noget andet er det politiske signal, der sendes i det, og jeg tror, at Trump er i synk med den amerikanske folkesjæl. Altså når jeg har været i USA på det seneste, så er noget af det, der går igen, især blandt sådan dem, jeg formoder har stemt på Donald Trump, det er den her fortælling, der handler om, at man ønsker ikke, at USA skal blive som Europa. Et Europa, som mange amerikanere er overbevist om, er ved at ødelægge sig selv med sin indvandringspolitik. Og så kan det godt være, at der er noget fakta, som ikke helt er med Donald Trump på det punkt, at der ikke rigtig er et stort problem med mennesker, der er kommet til USA, som så begår terror. Hvis det sker på et, hvis der kommer sådan et angreb på et tidspunkt, som vi har set i Europa, så har Donald Trump jo pludselig fået ret. Og hvis det ikke sker, så er det egentlig ligegyldigt, fordi signalet om, at man ændrer praksis, at nu er det slut med mennesker fra Mellemøsten, der kommer og ødelægger andre lande. Altså, det er en fortælling, der ligger i Trumps selvforståelse. Den, tror jeg, er en meget større del af det usagte ved Trumps valgsejr, end vi lige går hen og bilder os ind. Jeg tror, det er politisk klog kommunikation, også selvom man må ikke tro, det er noget, jeg selv synes er en god idé, men jeg tror han ender med at vinde den her sag. Ja, det tror jeg også, Mads, og jeg lader også mærke til, fordi i ugen op til indsættelsen sidste uge, forrige uge i Washington D.C., der var jeg oppe i Michigan, og oppe i Michigan, der kunne jeg jo høre, der vandt Donald Trump jo som bekendt valget overraskende i delstaten Michigan, at det var noget, der virkelig gik igen. Det der med, hvad i alverden er I ved at lave i Europa, og hvordan kan I resten af Europa tillade det, som Angela Merkel har stået for, og som Trump jo også fuldstændig udiplomatisk ikke bare kalder en fejl eller en forkert kurs, men en kæmpe fejl, en katastrofal kurs, siger han. Og der spiller han jo også ind, kan vi vel også godt tillade sig at sige, på mange europæere, altså almindelige europæiske borgere, er måske et langt stykke hen ad vejen enige i den pointe. Så pointen er her, han lukker af, han siger, at visse lande, det er ikke alle muslimske arabiske lande, det er 9, så vidt jeg husker, der kan man ikke komme ind, man vil dog have en fordel, hvis man er kristen. Der er jo noget, hvor man kan sige, det er i hvert fald ikke sådan normal amerikansk måde at tale om retten til frit at dyrke sin religion. I hvert fald, altså, ja, det, altså her er han har jo gjort noget, jeg synes er ret smart, hvis man sådan skal ikke se på, at man er enig i det politiske leje, men bare sådan som måde at håndtere det på. Og det er, at han har valgt lande, som man ikke vil have borgere, der rejser til USA fra, frem for at han taler om muslimer, som han gjorde i valgkampen. Jeg tror, man har siddet og set på noget jura omkring det her og fundet ud af, at hvis det er muslimer, man forbyder indrejse til USA, så får man ørerne i maskinen ved de føderale domstole. Så man vælger nogle lande, der så tilfældigvis er muslimske, og siger, at der er så meget bøvl der, så de kan ikke komme ind. Men hvis der er nogen, der er forfulgt af religiøse årsager og underforstået kristne, så kan vi godt tage det op til genovervejelse. Og så er der nogle muslimske lande, blandt Egypten eksempelvis, som ikke er omfattet det her forbud. Så han har jo i hvert fald, han gør i praksis det, han siger, men han har placeret sig politisk et sted, hvor man nok får svære ved at komme efter ham med jura, fordi det handler ikke om en religiøs gruppe, selvom det er det, det handler om. Yes, og vi kan i hvert fald sige, at der er mange, der kommer efter ham. Det er jo ikke sikkert, at det lykkes for dem. Der har været en distriktsdomstol, et par stykker faktisk, der har sagt, at det her det går ikke, i hvert fald i første omgang. Det, der er der. Vi har set guvernøren fra New York-staten for eksempel udtale sig meget kritisk. Vi har set altså forskellige borgmestre i nogle af de store byer udtale sig meget kritisk. Borgerretsorganisationerne, vores ven John, hvad hedder han, Louis, den gamle borgerretsforkæmper, der også sidder ude i lufthavnen og understøtter. Så der er masser sådan fra det liberale, venstreorienterede USA, der er meget, meget kritisk imod det her. Men nu, så det er en klassisk borgerretskamp. Nu kommer jeg lige med et bud på, hvad der vil ske. Og det er, at den amerikanske venstrefløj vil begå samme fejl som den europæiske venstrefløj og tale den her sag ud fra et moralsk synspunkt og vil tro, at man har fat i den lange ende, og så vil man undervejs opdage, at der er nærmest ingen grænser for, hvor meget man kan stramme på det her område, og stadigvæk vinde debatten ude i folket. Det tror jeg. Jeg tror, på den måde er højrepopulismen kommet til USA med Donald Trump. Og vi talte før om det her med, altså, hvad amerikanere siger om Europa. Altså, det der jo igennem mine mange år i USA altid har været interessant at følge, det er sådan, hvor lidt amerikanerne egentlig ved om Europa. De ved, at franskmændene altid overgiver sig, når der er krig, at italienerne er nogle lumske forbrydere, men de er gode til design, og at, at Danmark ligger i Holland og sådan nogle underlige ting. De ved i det hele taget ikke ret meget. Men her er der et område, hvor jeg har oplevet sådan over en kamp, at næsten alle, jeg kender i USA, har fulgt med i, hvad der sker i Europa. Mm-hmm. Og det er hele flygtningespørgsmålet. Og det har været det er meget sjældent, jeg har oplevet så mange amerikanere være så interesseret mm-hmm. i et europæisk politisk spørgsmål. Og det fortæller mig, at USA er på vej. Jeg tror ikke, de er væk fra forestillingen om, at de er et åbent land, der skal byde flygtninge velkomne. De er nok på vej væk fra et land, hvor det er alle typer af flygtninge, man er lige interesseret i. Og hvis man kommer fra et muslimsk land, som er et område, der har været i meget konflikt med vestlige idealer, så tror jeg, at man politisk vil opleve helt nye vinde i USA. Og så er det jo også, Mads, det ved du som historiker jo, at det er lidt en myte, at man sådan generelt har sagt, at USA har været et åbent land for alle, der kom der til at have lyst til at komme ind. Man har faktisk historisk set givet fordel til ja, typisk nordeuropæere. Ja, og det har man altid gjort. Det gør man stadigvæk. Det er i dag meget nemmere at komme til USA, hvis man er født i Skandinavien, end hvis man er født i Yemen. Det kan der simpelthen ikke være meget en diskussion om, at sådan er det. Og så har man jo i dag valgt et system, hvor man ikke diskriminerer så direkte, som man gjorde tidligere, hvor der simpelthen var lande, der ikke kunne indvandre til USA, og andre, hvor der nærmest var fri indvandring. I dag gør man det ved sådan at lave kvoter og en green card-ordning, som jo bare er en sådan indpakket måde at styre på, hvem der kommer til USA. Men det her, når man siger, at USA er et åbent land, så skal man huske, at USA er et meget mere åbent samfund end noget, vi kender fra vores breddegrader. Altså, der kommer omkring 1 million immigranter til USA hver år. Det, der er, skal vi sige, sandheden bag de tal er, at det tal kunne være selvfølgelig meget højere, hvis man fuldstændig lukkede op, men det er et ret højt tal. Altså, det er et meget åbent samfund. Og det her emne, hvorvidt det kan lade sig gøre, om man må, det er amoralsk, eller om det er korrekt, eller så videre, at lukke folk ud fra bestemte områder, ikke tage imod så mange flygtninge, man vil have. I øvrigt også, sagde Donald Trump jo, et loft på, hvor mange flygtninge man overhovedet vil tage, uanset hvordan reglerne er. Det er alt sammen sådan noget, der vender op og ned på den måde, vi har været vant til at omtale det her på i de internationale fora i de sidste mange år. Det udfordrer Europa. EU har sagt, det er en dårlig idé. Tyskland har sagt, det er en dårlig idé. England har sagt, det er en dårlig idé. Vores udenrigsminister Anders Samuelsen har været ude at sige, at det er en uklog beslutning. Det er ikke ret tit, at dansk udenrigsminister siger noget, der er kritisk over for USA, men det her, det tester den, og jeg er ret enig med dig, Mads, at det her, det er et område, som det godt kan ende med, at Donald Trump, han vinder opbakning til i USA. Et andet område, stort område, handlede om det, du også var inde på før, nemlig Mexico. På USA har to nabolande, Canada mod nord og Mexico mod syd. Begge to store lande, som USA har meget stor samhandel med. Trump har jo så bekendt sagt i valgkampen, at han ville opføre en mur langs den meksikanske-amerikanske grænse, og at denne mur skal betales af meksikanerne. Lad os høre, hvordan han forklarede det her i interviewet med ABC News. I could wait a year, and I could hold off the wall, but I want to build the wall. We have to build the wall. We have to stop drugs from pouring in. We have to stop people from just pouring into our country. We have no idea where they're from. And I campaigned on the wall, and it's very important, but that wall will cost us nothing. Den mur vil ikke koste os noget. Og så bruger han et udtryk her. Han taler om, hvordan drugs, altså narkotika og mennesker, de sådan vælter ind over grænsen ukontrolleret til synlande. Så det er det der billede af sådan nogle ukontrollable masser, enten det er narkotika eller mennesker, der vælter ind over den her grænse. Og det skal simpelthen stoppes, og det skal stoppes med den der mur, og den skal de forbandede mexikanere betale for. Der er mange ting i det her. Der er noget med fakta, som både er rigtigt, men også er en meget sådan, skal vi sige, tilrettelagt præsentation af fakta på området. Det er jo rigtigt, at der kommer kriminalitet til USA fra syd. Det er lande, hvor man producerer meget af det narkotika, der bliver forbrugt i USA, og man har jo valgt en ikke bare at have en lovgivning imod narkotika, man har siden Reagan ligefrem ført krig mod narkotika, og det har været til stor gene for alle involverede parter, og en af grundene til, at de amerikanske fængsler er overfyldt i de her dage, og har været det siden man begyndte den politik. Der er alle mulige problemstillinger omkring det her. Trump fremstiller det som sådan et problemfelt, der er så tungt, at det er sådan noget, der på en eller anden måde er ved at bringe USA i knæ, at USA er blevet lovløst på grund af den her åbne grænse, og det er der simpelthen ikke nogen tal, der underbygger på nogen som helst fasong. Men igen er vi ude i noget, hvor at Trump kommunikerer noget, der enten er i strid med fakta, på kanten af fakta, eller nogle gange kun halvrigtigt, men det betyder ikke så meget, fordi mange mennesker i USA er trætte af, at man har en til tider ret åben grænse mod et land, hvor der også kommer problemer fra. Og det gør, at hele... jeg tror, jeg møder mange amerikanere, også meget sådan afbalancerede mennesker, der siger, måske er en mur ikke lige en super idé. Måske er det lidt åndssvagt, men de så gerne, at der var bedre kontrol med, hvem der kommer ind og ud af USA. At der i hvert fald bliver bedre sikkerhed ved grænsen, selvom man måske ikke lige behøver en mur. Og derfor tror jeg igen, at Trump kommunikerer ind i et område her, hvor han godt kan ende med at vinde, selvom der er mange, der synes, det er en helt skør sag at tage op, at rende rundt og tale om en mur i det 21. århundrede. Men han har også sagt, at på den ene eller den anden måde, der kommer mexikanerne til at betale for den. Det kan godt være, at de ikke sådan skal betale up front, men så kan vi lægge en eller anden straftold på deres varer, sådan at vi får hævet penge. Men det betyder jo bare, at amerikanske forbrugere betaler for muren. Ja, altså, nu lyder du som Hillary Clinton. Men Trump er nogle gange lidt skør at høre på. Hvis man lægger en toldsats på amerikanske varer, på mexicanske varer, der kommer ind i USA, så er det jo ikke mexikanerne, der betaler det. Det er jo de amerikanske forbrugere, der så skal ud og give 20% mere for mexicanske varer. Det vil sige, det er Trumps egne vælgere, der kommer til at betale for den her mur. Så der er altså der er noget omkring det der. Det er et spørgsmål, der er helt gakket at høre på. Og det skabte jo så også det, man roligt kan kalde en diplomatisk krise mellem USA's præsident Trump og den meksikanske præsident Nieto her i den forløbne uge. Først så går Trump ud og siger, jamen altså hvis meksikanerne ikke vil betale for den der, så ved jeg ikke engang, om vi behøver at have det planlagte møde, de skulle have i næste uge, hvorefter Nieto-præsidenten fra Mexico med det samme siger, så kommer jeg ikke, jeg vil slet ikke komme. Siden har de talt i telefon ganske vist, men det er jo helt tydeligt, at vi har en voldsom eskalering af et dårligt forhold mellem to naboer, der har hængt stadig tættere sammen siden 1990'erne, hvor man jo altså lavede den der frihandelsaftale, der hedder NAFTA. Du har fundet et klip også, Mads, hvor vi hører den skønne Kellyanne Conway tale om Mexico og mexikanerne. Og det er jo altså Trumps særlige rådgiver inde i Det Hvide Hus. Lad høre, hvad hun siger her. Well, they don't want it, Gail, because they want to continue to allow people, and I assume drugs, since they're not doing much to stop that, pouring over our borders. We have to look at America. Mexico should pay for that wall because they get an awful lot from this country through NAFTA and through other monetary disbursements. They get a ton of money from us, $60 billion trade deficit, as the president noted. Altså det, der synes er interessant med det her klip, det er bare, at vi har en person tæt på Trump, der er jo Kellyanne Conway, der jo siger, at de står bag, at der kommer stoffer ind over grænsen til USA. Altså de underforstået, at det er den meksikanske regering, eller Mexico som sådan, der ligesom vil det her. Så man gør ikke noget for at, demontere den spændte situation her. Og det tror jeg godt kan give problematisk situation for Trump ned ad vejen. Mexico og USA er meget vigtige handelspartnere, og der er rigtig, rigtig mange arbejdspladser i begge lande på spil, og du kan simpelthen ikke, du kan ikke finde en levende økonom, der mener, at det er en god idé, at de to lande begynder at handle mindre med hinanden. Altså det vil ikke gavne nogen, at man får det her forhold. Det er underligt at høre på det her, fordi jeg tror sagtens, man kan... Altså store dele af nordlige Mexico er jo lovløs, er underlagt, har jo morrater, som altså er fuldstændig absurde. Altså det, vi taler om 10.000 mennesker, der bliver dræbt i områder i det nordlige Mexico på grund af kartelkriminalitet, og politiet har mistet kontrollen over store områder, man har indsat hæren og så videre. Det ser ret skidt ud i store dele af de områder, hvor man er værst ramt i Mexico. Og jeg forstår godt, at billederne at tale ind i her er forfærdelige, men hvis man skal løse de her problemer, så kan det ikke løses ved, at man på en eller anden façon er med til at forarme hinanden i fællesskab. Men Donald Trump, han har jo et ganske anderledes forhold til frihandel, end vi normalt har set. Han har faktisk sagt, at alle de aftaler, jeg tror faktisk, det er dem alle sammen, som er indgået tidligere, end han kom til som præsident, frihandelsaftaler, de har enten været den aller værste, eller den endnu mere aller værste, eller den mest frygtelige, der nogensinde har været forhandlet af nogen som helst. Så derfor så har han sagt, at den frihandelsaftale, der skal laves med Stillehavsregionen, den træder USA ud af. De fleste regner med, at samhandels frihandelsaftalen med EU også er lagt i fryseren, og så er der forholdet til Mexico. Så alt det her frihandel, det er sådan helt, skal startes helt op forfra, man skal forhandle individuelt og på forhånd. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, at Donald Trump, han mener, der er problemet med den måde, der har været frihandel på hidtil. I was a big, big fan of Ronald Reagan, but I was never a big fan on trade with respect to Ronald Reagan. So the economy... I just think we've had years and years of allowing our jobs to be dissipated in this country, and there's no reason for it. Ja, vi mister vores job. Ronald Reagan, for han så lige sagt noget grimt om her, det beklager jeg, Mads, men nu er det sagt. Det går ondt. Det går ondt, ikke? Helt ind i hjertet. Ja, og det er selvfølgelig, fordi Ronald Reagan stod for frihandel. Men det, der er pointen her, det er jo den, der var i hele valgkampen, det er America first, og vi skal beskytte vores arbejdspladser. Det gør han med noget, der ligner gammeldags protektionistisk kurs. Han lyder, det der undrer mig meget, det er de mange borgerlige, der godt kan lide Donald Trump. Man ser på Donald Trumps økonomiske politik, altså hans ufinansierede, ekspansive finanspolitik, som han lægger op til med store infrastrukturforbedringer af det amerikanske samfund og hans protektionisme, så lyder han jo som sådan en socialdemokratisk fagforeningsmand fra 70'erne, der har taget en tidsmaskine til fremtiden og ikke har læst en eneste pamflet om, hvordan jordens økonomi har udviklet sig i den mellemliggende periode. Altså det er meget gået, at der er borgerlige, der kan kig på det her og sige, det her lyder som en god idé. Og jeg tror, at han på det her område kommer til at løbe ind i nogle store, store vanskeligheder med medlemmerne af sit eget parti. Og det kan man også høre på det, der bliver sagt, at Trumps opfattelse af, hvordan handel påvirker den amerikanske økonomi, det er jo en eller anden underlig idé om, at USA skal være sådan et... en fabrik, som det var engang, der producerer varer til resten af verden. Nu er det meget mere kompliceret, og USA har jo demonstreret, at man godt kan have økonomisk meget ud af at handle med nationer, så man også har et handelsunderskud med nationer, man eksporterer mindre til, end man importerer fra dem. Fordi i summen af det er mange arbejdspladser på begge sider, og det er til gavn for alle. Så der er noget her, hvor Trump synes sådan helt skæv på, hvordan verden hænger sammen i dag. Jeg forstår godt det politiske signal, der ligger i, når man er blevet gjort til sådan en working class hero, som Trump er, at gå ud og sige til nogle af de dele af den amerikanske produktionsindustri, der har tabt flest arbejdspladser i forbindelse med globaliseringen, at her skal man gøre et eller andet. Men faktum er jo, at grunden til, at den amerikanske produktionsindustri har mistet arbejdspladser, når man ser på sådan en vare, der produceres i USA, så skyldes det jo i højere grad automatisering, og det er noget, der vil fortsætte, og uanset hvor mange protektionistiske tiltag Donald Trump må komme med, så kommer der ikke flere arbejdspladser i den her sektor ud af det. Det er der ikke noget, der tyder på. At han har ret i, så altså, der, der, det er Trumps mest gådefulde område, hvordan han kunne blive opstillet for et republikansk parti, der er så begejstret for frihandel og markedskræfterne og troen på, at der findes sådan en form for økonomisk liberal nirvana et sted derude, hvor alle bliver ved hjælp af frihandel og globalisering bliver trukket ud af den fattigdom og den armod, de har været, så standser befolkningstilvæksten, så begynder samfundet overskud til at gøre noget ved klimaproblemer, så begynder man at være i nogle situationer, hvor man får mindre problemer med terrorisme på grund af fattigdom, og alt, at den, altså, AIDS kan bekæmpes, fordi man bliver mere bevidst. Altså, det, der er ikke det, som republikanerne igennem årene ikke har brugt frihandlen til, at som mirakelkur imod, også selvom det måske er sådan en blind tro på markedet, at de så opstiller en mand som Donald Trump, det er en kæmpe gåde. Og, her skal vi jo huske på, Mads, at det sandelig heller ikke var den republikanske elites ønske, at Donald Trump han skulle være deres præsident. Det var deres medlemmer, der først stemte ham igennem som deres kandidater dernæst, vælgerne. Men noget interessant er, at Donald Trump på de her områder jo ligger meget tættere på politikere som Bernie Sanders, Obama som kandidat, mm-hmm, før Obama var præsident. De sagde faktisk nogle af de samme ting. Og det, jeg synes, der er lidt mærkeligt i dag, det er at høre sådan nogen, der går i rette med Donald Trump fra venstrefløjens side på de her områder, når deres egen fløj jo faktisk i lang tid har gået ind for de samme problemer. Altså nogle af de argumenter, man hører imod frihandelsaftaler fra venstrefløjen i dag, er jo meget identiske med det, Donald Trump går og siger. Men der har tingene jo også i Europa skiftet meget, fordi vi ser jo i dag, at det ikke bare heller ikke i Europa er den yderste venstrefløj, der er imod frihandel og samarbejdsaftale på den måde. Det er også, hvad skal man sige, et ret stort del af det europæiske højre i dag. Så det ser vi hele verden. Vi skal lige prøve at komme videre, fordi et emne, der selvfølgelig stadigvæk spiller en rolle, det er, at Donald Trump på ganske få dage som præsident har måske, hvad skal man sige, skiftet hele det præsidentmåde, man forstår præsidentembedet. Han har byttet op og ned på, hvordan det plejer at være. David Muir fra ABC, han spørger ham faktisk om han tænker over, hvad det vil sige at opføre sig præsidentielt. Lad os se det her. I can be the most presidential person ever, other than possibly the great Abe Lincoln, all right? But I can be the most presidential person, but I may not be able to do the job nearly as well if I do that. Nej, jeg kan spille rollen, hvis det er det, der skal til. Så kan jeg da godt være den mest præsidentielle. Måske lige bortset fra Abraham Lincoln. Han kunne næsten ikke komme i tanke om en, der var en større helt, som han dog var nødt til at sige, jeg måske ikke kan overgå. Men det er ikke sikkert, jeg har tid til det, siger han. Så lad os lige prøve at gå videre til et næste klip, fordi der taler han så om noget af det, som måske gør, at nogen af os tænker, hvor præsidentiel er han egentlig? Fordi han taler pludselig om muligt valgsvindel. If you look at voter registration, you look at the dead people that are registered to vote, who vote. You look at people that are registered in two states. You look at all of these different things that are happening with registration. You take a look at those registration, what you're going to find. And we're going to do an investigation of those votes cast. None of them come to me. None of them come to me. They would all be for the other side. None of them come to me. Ja, Mads, han kommer med en i virkeligheden ret vild anklage, nemlig at der har været ikke bare så lidt små valgsvindel, der har været massivt valgsvindel i størrelsesorden 3-5 millioner vælgere, der ikke skulle have stemt, og alle dem, alle til hobe af de 3-5 millioner, de har så stemt på Hillary Clinton. Det er selvfølgelig fordi, at Hillary Clinton fører i det, man kalder popular vote, med sådan cirka 3 millioner, så det er sådan det tal, vi nogenlunde rammer her. Der er ingen, Mads, derude i delstaterne, der siger, at det her, det passer. Og der er jo altså nogle af de delstater, der selvfølgelig er republikanske, det er faktisk de fleste af dem. Altså, der er ingenting, der tyder på, at det er rigtigt. Han bliver ved med at tale om det. Er det narcissisten, der ikke kan tåle, at han har tabt the popular vote? For det har han jo. Ja, det tror jeg. Jeg tror, Trumps ego, helt banalt, nu er jeg jo ikke psykolog, og skal jo ikke kaste mig ud i sådan nogle analyser, men nu våger jeg alligevel det ene øre øje. Og det jeg tror er, at Trump kan simpelthen ikke rigtig leve med, at der er nogen, der bliver ved med at sige, jamen havde vi haft et andet valgsystem i USA, så var du ikke blevet præsident. Havde vi haft et system, hvor det bare handler om at få flere stemmer, så ville du have tabt valget ret klart til Hillary Clinton. Og han kan ikke leve med, at han ikke har vundet over hele brættet. Og det gik også igen, synes jeg, da han skulle kommentere på den russiske indblanding i valgkampen. at det handlede egentlig ikke for ham om at finde ud af, om russerne havde blandet sig. For ham handlede det om, at hvis de havde, så ville det på en eller anden måde underminere den ret imponerende valgsejr, han jo rent faktisk ender med at få. Altså, han er jo overrasket ved det her valg, men i det syn på sig selv, Donald Trump har, der kan han ikke slippe sådan nogle sager, og derfor bliver han ved med at køre frem med det her. Og det er jo, altså, det sjove er, at jeg så havde læst en artikel om, hvor han havde fået den her idé fra. Altså, det er jo en tysk golfspiller, der i en henkastet bemærkning har fortalt ham om det her, som altså, det er sådan, altså, det er jo, det er helt skørt, når man går nærmere ind i det, og det er bare en konspirationsteori, og han kan ikke slippe den. Og vi så det samme med antallet af deltagere til hans til indsættelsen, ja. og det er altså et af de områder, hvor Trump jo han siger jo også, at hvis det havde handlet om at vinde the popular vote, altså det samlede antal vælgere, så ville jeg have ført længere valgkamp i New York-staten og i Californien, for eksempel to meget folkerige stater, som Hillary Clinton valgte. Ja, men det er jo også meningsløst, fordi det svarer jo til, at Hillary ville sige, hvis jeg havde vidst, at jeg var lige ved at tabe i Michigan, så havde jeg brugt længere tid i Michigan, så kunne det godt være, at jeg havde tabt lidt stemmer i Californien. Ja. Så det er jo sådan en meningsløs, hvad skal man sige, efterrationalisering. Så det, der slår mig her, det er, at han er jo tyndhudet, når det kommer til noget, hvor det kan virke som om fortællingen om ham som den ikke bare enestående succes, men den altså alt opslugende succes, manden, der altid vinder, den er så vigtig for ham, at han bruger tid, ganske meget tid på at diskutere det her, som man vel godt kan tillade sig at sige, ikke er så præsidentielt. Det er tydeligvis en meget stor svaghed hos ham. Hvis han nu bare kunne sige, jamen, det var overraskende, jeg vandt. Det indrømmer jeg også selv. Men jeg endte med at vinde en flot valgsejr, fordi jeg havde det stærkeste budskab og førte en valgkamp på, med en strategi, som simpelthen var klogere end det, Hillary Clinton mødte op med. Og så vidste jeg, hvordan man skulle vinde i valgmandskollegiet og ikke the popular vote. Det ville være sandt, og ingen ville kunne klandre ham for det. Men han skal ud og lave virkeligheden om med de her konspirationsteorier, og det er jo simpelthen det er ødelæggende for præsidentembedet som institution, at han ikke kan slippe det der. Så kan vi sige, Mads, her mod slutningen af udsendelsen, at vi har haft en virvelvind af en ny præsident, der på de første 8-9 dage, han har siddet i Det Hvide Hus, har lavet ting hver eneste dag, som har rystet den normale samfundsorden. Det er ikke det samme som at sige, at den har rystet befolkningen i Amerika, fordi jeg så faktisk en meningsmåling, en af dem, der er to af de der meningsmålinger, hvor man måler, hvor meget holder du af, hvor meget tror du på den, altså de der såkaldte approval ratings, hvor meget stoler du på den nye præsident, og det ligger sådan lige omkring, altså det er sådan set ret pæn opbakning, han får, det er ikke sådan en total afvisning af, om der er nogen, hvor han er lidt bagud, og nogen, hvor han er lidt foran, det ser sådan pænt ud, hvad kan vi forvente af uge 2, Mads? Altså nu har vi fået uge 1, det kører ud over stepperne, hvad kan vi forvente af uge 2? Jamen jeg tror, vi skal vende os til, at Trump vil bruge, ligesom Obama gjorde det, hele den her startfase til at præsentere en lang række politiske forslag, og nogle af dem vil gå galt, som Obamas forsøg på at lukke Guantanamo, og Trumps udmeldinger på det der hint. Noget af dem, selvom det er dekreter, så skal man huske, at det er jo bare sådan en indstilling til noget, man gerne vil have lavet om. Eksempelvis har han et dekret om, at nu skal den amerikanske hær være meget større, man skal have mange flere skibe og tropper, og det kan godt ende et andet sted, fordi lovgivningen og budgettet fra kongressen er ikke på plads på det her område. Jeg siger ikke, det her, han lider nederlag, men der vil komme nogen, han vil vinde nogen, og han vil tabe nogen, men det handler om at sende en masse signaler derud, så man så kan se, hvor henne kan jeg få noget opbakning i kongressen på de her forskellige områder. Det tror jeg, han bliver ved med, sådan at det virker stærkt på det politiske landskab, at man har en præsident, der har mange ønsker. Spændende bliver det i hvert fald også at følge uge 2. Jeg kan allerede nu sige noget interessant. Theresa May, den britiske premierminister, inviterede jo i forbindelse med, at hun var i Washington forleden dag, så inviterede hun Donald Trump på statsbesøg senere på året til Storbritannien, hvor han altså skal besøge dronning Elizabeth. Og angiveligt her i dag, der har den socialdemokratiske oppositionsleder i Storbritannien, Jeremy Corbyn, sagt, at han synes, at det besøg, det skal aflyses. Så vi kan i hvert fald mærke, at selv blandt de to særlige gode venner, Storbritannien og USA, er der kurer på tråden. Det bliver et enormt spændende forløb at følge forholdet mellem USA og Amerika, undskyld, og Europa i løbet af de kommende uger.